Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 6 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzy przypadki zakażenia wariantem Lambda potwierdzono w Polsce. Prawie 2000 interwencji w dotkniętej ulewami Małopolsce. 12 medali mają już na koncie polscy sportowcy w Tokio. O igrzyskach za chwilę w sporcie. 172 nowe zakażenia koronawirusem potwierdził dziś resort zdrowia. Zmarło 6 osób. Tydzień temu było 20 infekcji mniej. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreskę poinformował, że stwierdzono 3 przypadki zakażenia wariantem Lambda, który pochodzi z Ameryki Południowej. Zaznaczył, że wydaje się mniejszym zagrożeniem od wariantu Delta. Myślę, że on nie będzie się z taką dużą siłą rozprzestrzeniał, ale oczywiście monitorujemy te ciągle nowe przypadki, nowe mutacje, które się w Polsce pojawiają. Ponad 80% nowych przypadków to obecnie mutacja Delta. Jedna osoba może zakazić 6 do 8 osób, mówi profesor Anna Boroń-Kaczmarska, specjalista chorób zakaźnych. Wystarczy, tak jak podaje literatura medyczna, że ktoś przechodzi nawet obok osoby zakażonej wariantem Delta. Ta osoba w tym momencie na przykład kaszlnęła. Nie kaszlała w napadzie kaszlu, tylko kaszlnęła i tutaj to ryzyko zakażenia już powstaje. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest ponad 17 700 000 Polaków. Informacje na temat programu szczepień i jego postępów znajdą Państwo na specjalnej stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Walia będzie od jutra otwarta tak jak jeszcze nigdy od początku pandemii. Przeciwko COVID-19 zaszczepionych jest już 82% Walijczyków. Znikną ograniczenia dotyczące liczby osób, które mogą się ze sobą spotykać. Nie będzie też odgórnych limitów na weselach czy pogrzebach, mówi pierwszy minister kraju Mark Drakeford. To ważny moment dla nas wszystkich. Po raz pierwszy od kiedy rozpoczęła się pandemia, wszystkie sklepy i lokale usługowe będą mogły być otwarte. Usunięte zostaną też ograniczenia prawne dotyczące spotykania się pod dachem. Nie znikają jednak wszystkie środki ostrożności. Maseczki nadal będą konieczne w komunikacji miejskiej i w sklepach. Walijski rząd apeluje tak, żeby zachowywać dystans i spotykać się raczej na zewnątrz niż w domach. Duchowni, politycy i mieszkańcy Woli upamiętnili ojców redemptorystów zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego. 6 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali przy ulicy Karolkowej 30 zakonników, którzy opiekowali się mieszkańcami. W miejscu tej zbrodni wiele osób składało dziś wieńce i zapalało znicze. To były straszne dni. Jakby piekło wydobyło się z czeluści i ogarnęło wszystkich wokół rozszalałym, czystym złem. Mirosława Pańska. Z własnej potrzeby mnie tutaj mieszkali, bo jestem spoza Warszawy. Często słyszałam, jak teściowa opowiadała, że musiała, jak stała, tak jak stali, tak musieli uciekać, wychodzić od razu. Ich do Pruszkowa aż prowadzili, ale udało się przejść jakoś. Niemcy od początku okupacji, od początku wejścia na teren Polski mordowali polską elitę. Częścią tej elity byli polscy kapłani. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie da się z niczym porównać tego, co tu wydarzyło się w Warszawie. Ten pomysł wymordowania, rozkaz Hitlera, wymordowania wszystkich mieszkańców Warszawy był tu przez pierwsze dni po wybuchu Powstania Warszawskiego realizowany przez siły bezpieczeństwa i żołnierzy. Dom po domu, kamienica po kamienicy, kościół po kościele. Rzeź na warszawskiej Woli trwała od 5 do 7 sierpnia. Niemcy prowadzili masowe egzekucje. Według różnych szacunków zginęło od 40 do 60 tysięcy mieszkańców dzielnicy. Ponad 3,5 tysiąca razy interweniowali strażacy po ulewach na południu Polski, a prawie 2000 wezwań było w samej Małopolsce, a 80% z nich w Krakowie. Po nocnych ulewach woda zalała krakowski Bieżanów, podtopienia wystąpiły też w Wieliczce i w podkrakowskiej gminie Zielonki. Tam mieszkańcy od rana z chodników i parkingów usuwali muł. W ruch poszedł ciężki sprzęt i łopaty. Tak naprawdę jak się spojrzy po sąsiadach, to u każdego coś się dzieje. Mąż kilka razy w nocy wychodził, żeby przekopywać jakieś tam rowy, żeby nie nalało się do domu bardziej. Cały ten parking był pod wodą. Jak pan widzi, błoto wszędzie. Drogi nie było widać, droga cała na skałę była zablokowana. No było ciężko naprawdę. Ludzie nie spali, bo się nie dało. Silny deszcz pada jeszcze w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim. Jaka pogoda czeka nas jutro? O tym po sporcie. program zaprasza sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Teraz już czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach żużlowego Grand Prix w Lublinie. Zawody wygrał Bartosz Zmarzlik, co zainteresowanych dyscypliną niespecjalnie dziwi, ale już druga lokata Dominika Kubery jest niespodzianką sporego kalibru. Zawodnik miejscowego motoru startował z dziką kartą, ma dopiero 22 lata i być może piękną żużlową przyszłość przed sobą. Trzeci był dziś Szwed Fredrik Lindgren, czwarty Rosjanin Artiom Łaguta. Dopiero 13 miejsce zajął Maciej Janowski, 14 Krzysztof Kasprzak. Zmarzlik objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu. 3 punkty traci do niego Łaguta. Już 13 Janowski. Jutro w Lublinie kolejna runda Grand Prix. Zostajemy w kraju. Za nami dwa pierwsze mecze trzeciej kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Najpierw Górnik Łęczna został rozbity przez Wartę Poznań. Przegrał u siebie 0-4, mówi trener gości Piotr Tworek. To spotkanie, mimo iż wysoko dzisiaj wygraliśmy, bodajże pierwszy raz chyba tak wysoko, to wiedzieliśmy, że tutaj może być bardzo trudny mecz do momentu, jeżeli sobie nie ułożymy go na swój scenariusz. I tak chcieliśmy od pierwszej minuty prowadzić tutaj strategię gry. Dobrze, że otworzyliśmy my jako pierwsi wynik, bo naszym wyznacznikiem, jak grał Górnik Łęczna, był ten mecz z Krakowią, a u siebie Górnik potrafił być niebezpieczny, szczególnie mając boki szybkie i dwóch dobrych napastników. A dziś nastąpiła neutralizacja i szybkich boków i napastników Łęcznej. W drugim piątkowym spotkaniu Lech Przybułgarski w Poznaniu 2-0 wypunktował wspomnianą Krakowię. Młodzi reprezentanci Niemiec z kadry U17 naszą kadrę w tej samej kategorii wiekowej nie wypunktowali. Ośmieszyli, wygrali aż 10-1 bez dodatkowego komentarza. Zanim podsumujemy to, co dziś wydarzyło się w Tokio, jeszcze tenis i zacięta walka, jaką w ćwierćfinale turnieju WTA w San Jose w Kalifornii z rozstawioną z czwórką Rosjanką Darią Kasatkiną stoczyła nasza Magda Linet. Niestety przegrała 4-6, 6-3 i 4-6. No i zapowiadane Tokio. Dziś cieszyliśmy się z dwóch kolejnych olimpijskich medali wywalczonych przez naszych lekkoatletów. Kompletnie niespodziewanie złoty w chodzie na 50 km wywalczył uroczy chłopak z Tychów, Dawid Tomala. Jakoś nie mam takich emocji, że jakoś bym się super cieszył, albo coś, to jest bardzo dziwne, bo mam takie odczucie pierwszy raz w życiu i myślę, że dopiero może w sumie jutro, jak na przykład, nie wiem, będzie dekoracja, tak oficjalnie będzie hymn albo coś, to wtedy. A tak na razie, no to ja wiadomo, że się bardzo cieszę, ale jakby te emocje nie przemawiają tak przeze mnie, bo też jestem strasznie wyczerpany. Mówił oczywiście Dawid Tomala. Po nim na drugim stopniu podium stanęła oszczepniczka Maria Andrejczyk. Srebrny medal dał jej rzut na odległość 64 metrów i 61 centymetrów. Dyplomowana anglistka z Suwalszczyzny przybliżyła kulisy dzisiejszego występu. Dzisiaj nie byłam sobą absolutnie. Niesamowicie się denerwowałam w trakcie rozgrzewki. Musiałam nawet wziąć profesora, czego nigdy w życiu nie robiłam. Musiałam go wziąć na spacer. Przeszliśmy się 5 minut. Musiał mi na nowo poprzestawiać w głowie, ponieważ tak się denerwowałam. Zrobiłam, co mogłam. Wspomniany przez Marię profesor to psycholog sportu Jan Blecharz, znany z pracy z wieloma polskimi sportowcami, na przykład swego czasu z Adamem Małyszem. Jutro w finale biegną nasze sztafety 4x400 metrów. Najpierw panie o 14.30, 20 minut później panowie, którzy awansy walczyli dziś z trzecim czasem półfinałów. Teoretycznie większe szanse na podium mają panie, ale i dwa medale jutro niewykluczone. Bardzo blisko podium była dziś Aleksandra Mirosław we wspinaczce sportowej. Niestety w serii finałowej po wygranej czasówce i to z rekordem świata w kolejnych konkurencjach boulderingu i prowadzeniu zanotowała słabe występy i ostatecznie uplasowała się na czwartej pozycji. Tu stawiamy kropkę. Pierwszy serwis sportowy jutro po 7. Na program zaprosił sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Jutro sporo chmur, miejscami głównie w północnej połowie kraju przelotny deszcz. Termometry pokażą 20 stopni na Suwalszczyźnie, 24 w centrum, do 26 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki na 20. festiwalu Dwa Teatry. Moją misją jest jednoczenie serc. Dla Polski muszę ich zjednoczyć jak najwięcej. Pierwsze ze słuchowisk konkursowych z lat 2019-2020. Marek Kochan. Prezydent Paderewski. W rolach głównych Olgierd Łukaszewicz, Henryk Talar oraz Mariusz Bonaszewski. Mam zalążek myśli, która była w głowie pana marszałka. Coś o całowaniu. Mówiłem, że poezję? O całowaniu, ale słowo nieprzyjemne. Nie wiem, czy to wypada. Polecamy. W niedzielę po 20:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Bez względu na pogodę mamy jednak sezon urlopowy i z tego powodu dziś wyjątkowo rocka klasyka według zmiennika. Do północy Agnieszka Łukasiewicz realizuje dźwiękowo i Leszek Adamczyk, autor, przed mikrofonem. Tak to brzmiało na płycie, a na koncertach to już była zupełnie szalona jazda. Dokładnie 33 lata temu debiutancki album Guns N' Roses dotarł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy najlepiej sprzedawanych albumów. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja wyjątkowa, rocka klasyka według zmiennika. Jak Państwo wiedzą, w Węgorzewie trwa w najlepsze festiwal muzyczny. Mamy tam dwóch nieustraszonych przedstawicieli, to znaczy redaktorów, którym żadna pogoda nie jest straszna. Tym razem dla Państwa z Węgorzewa Michał Kirmuć i jego gość. Tak jest, witam Państwa serdecznie. Koncert trwa w najlepsze, w tej chwili dobiega końca występ duetu Kara Śrobucki, właściwie zespołu Kara Śrobucki. Jeszcze przed nami dzisiaj dr Misio i Hunter na dużej scenie, na naszej scenie debiutów trójki obrazki Idu Delta, a chwilę wcześniej swój występ zakończyła Szagrinę, która jest ze mną w tej chwili. Witam Cię, witam Natalio. Tak. Powiedz mi pierwsze wrażenia po występie. Jak się czujesz, jak Ci się grało tutaj przed węgorzewską publicznością? No, grało się bardzo dobrze, ale adrenalina jeszcze ze mnie nie opadła. Myślę, że to się stanie za jakieś 2-3 godziny. Zwykle tak mam po koncertach. No ale fantastycznie, fantastyczna publiczność i super wydarzenie. Niestety pogoda bardzo mnie martwiła przez cały dzień, ale na naszym koncercie przestało padać, więc no to chyba dobry znak. To prawda, prawda. Wasza muzyka ma moc zmieniania pogody. Bardzo piękny koncert, ja byłem poruszony, bardzo mi się podobało. Dla Ciebie to był taki kolejny festiwalowy występ, bo ostatnio Castle Party też również. Tak, tak. Właśnie na Castle Party był debiut mój festiwalowy jako Szagrin. No i teraz jest drugi koncert tego typu. Czyli to dopiero świeże, że tak powiem, doświadczenia koncertowe. Znaczy, no wcześniej grałam po prostu supporty przed artystami, miałam kilka takich też samodzielnych koncertów. W pandemii grałam koncerty online, więc jakby zupełnie inna bajka. A tutaj tak na powietrzu, na festiwalu, no to jest drugi raz mój. Przyjechałaś tutaj promując właściwie swój drugi album, Stand Still. Powiedz mi mniej więcej, jak różniła się praca nad tymi płytami dla Ciebie, pierwszą debiutancką, a tą drugą. No i przede wszystkim powiedz mi o planach. Ja wiem, że jak masz płytę nową, to trudno mówić o planach, no ale może już coś możesz zdradzić. No, różnica w pracy była przede wszystkim taka, że tutaj już pierwsze koty za płoty były wcześniej, więc troszkę więcej śmiałości miałam w tworzeniu nowych rzeczy, w pisaniu nowych piosenek i to, czego się bałam na przykład przy pierwszej płycie, no to tutaj zrobiłam już piosenki, które tam odrzuciłam, tutaj już umieściłam, więc wydaje mi się, że po prostu nabrałam pewności siebie więcej i jakoś tak swobodnie mi idzie teraz produkcja muzyczna i wiem może bardziej, czego chcę. No a przyszłość, no nie wiem, co przyniesie, bo mam przerwę od robienia nowych rzeczy, bo też po pierwszej płycie zrobiłam sobie taką półroczną przerwę. Teraz tak powoli przymierzam się do robienia nowych piosenek, bo właśnie już mijam mniej więcej pół roku, jak nic nie robię i to jest taki dobry czas, żeby już zacząć coś robić. Mam pomysły takie, żeby może zaangażować na wcześniejszym etapie na przykład innych instrumentalistów, bo zawsze piosenki pisałam sama, muzykę robiłam sama, a innych ludzi angażowałam pod koniec dopiero, a teraz chciałabym trochę zamienić tę kolejność i na przykład już na początku poprosić, nie wiem, mojego męża na gitarze albo perkusistę, żeby coś mi nagrał, więc takie mam pomysły, to są takie pierwsze moje zajawki, które mam. No właśnie, bo twoja muzyka na koncertach brzmi bardzo potężnie, ale bardzo kameralny skład. Tylko ty i twój małżonek. Myślałaś o tym, żeby może to jakoś bardziej w przyszłości rozbudować jednak o jakiś taki pełniejszy skład koncertowy, czy taki skład ci odpowiada? Nie, chciałabym kiedyś zagrać live'a takiego pełnego z perkusją i tak dalej. No gramy w ten sposób, no bo takie początki po prostu jakoś tak się złożyło, że łatwiej nam się zgadać, skoro jesteśmy małżeństwem, mieszkamy razem, więc po prostu umawiamy się na próbę. Idziemy na próbę teraz, idziemy na próbę teraz, okej. Okay. No i tak jest prościej, najzwyczajniej w świecie. Nie byliśmy przygotowani na tyle festiwali w to lato. W zasadzie to nas trochę zaskoczyło. Ja na przykład obawiałam się, że jednak znowu będzie tak jak w zeszłym roku, więc nie przygotowaliśmy się po prostu w pełnym składzie, ale mam nadzieję, że niedługo uda się zagrać z Oskarem, który nagrywa zawsze dla mnie perkusję i puszczamy go z komputera, ale bardzo byłoby fajnie, gdyby się udało w końcu z nim zagrać. No dobrze, Natalio, to ja czekam w takim razie na kolejne koncerty i na taki właśnie pełny wymiar wymiarowe z pełnym składem, byłoby bardzo miło. No i życzę Ci wszystkiego najlepszego i nowych dźwięków jak najwięcej, bo ja na nie czekam z niecierpliwością. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Natalia Gadzina, bardziej znana słuchaczom Trójki jako Chagrin. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Ja dziękuję Państwu, a rozmowę bezpośrednio z Węgorzewa poprowadził Michał Kirmuć. Naturalne Mazury Festiwal w Węgorzewie jeszcze tej nocy zagra tam zespół Hunter. Jesteś królem świata w twoim małym śnie. Tu nieodwracalne w żywe zmienia się. Zło zwyciężasz dobrem, nie wiesz co to lęk. Nieprawdopodobne w pewność zmienia się. Zmienia cię. W świecie cudów jest ogromny mur. Mieszka za nim pokrak, zna miliony bzdur. Jeśli w to uwierzysz, wszystko zmieni się. Niewyobrażalnie. Kiedy zapadnie śmierć, cienie otoczą cię ze wszystkich stron. Wtedy nadejdzie strach, ja nie odstąpię cię nawet na krok. Kiedy zapłonie cień, ciemność prawdziwa roztoczy swój blask. Wtedy nadejdzie czas, kostka z drugianem rozpoczną swój mar. Będę tu, gdy zaśniesz, chronił twoje sny. Wąż wypełza zawsze, czeka już u drzwi. Jeśli go wpuścimy, wpełznie do twych ust i nieodwracalnie. Kiedy zapadnie śmierć, a cienie otoczą cię ze wszystkich stron. Wtedy nadejdzie strach, będę przed tobą zażywał twój sen. Kiedy zapłonie dzień, twoje demony zamienią się w kształt. Wtedy nadejdzie czas, który prawdziwy pokaże ci świat. Zapadnie śmierć, cienie otoczą cię ze wszystkich stron. Wtedy nadejdzie strach, on nie odstąpi cię nawet na krok. Kiedy zabraknie mnie, zawsze pamiętaj, że życie to dar. Nigdy nie poddaj się, kiedy prawdziwy przywita cię świat. Jeszcze tej nocy zespół Hunter wystąpi na festiwalu Naturalnie Mazury w Węgorzewie. Natomiast jutro w Jastarni koncert wakacyjne hity wszechczasów, którego współorganizatorem jest program trzeci i będzie to wydarzenie transmitować. Początek jutro po 20:00. Na miejscowej plaży wystąpią m.in. Urszula, Czerwone Gitary, Phil, Big Day i Sebastian Riedel. Patrząc wstecz na własny los, choć wyglądał nieźle, prawdę znam. Myślałem o sobie, porzuciłem to, co dla nas złe. Nastał piękny dzień, mimo łez. Chciałem żyć, mogłem znowu z wami być. Czuć przez chwilę coś, nie odchodzić. Pomyślałem, głos ma dobro, nie zło. Głos ma dobro, nie zło. Gdy nie widzi, zerkam na jej twarz, jak księżyca nocny blask przyciąga. Tak pokochałem ten pierwszy raz przed tylu lat. Dalej w sercu ciągle mam ciebie. Wszystko powraca. Głos ma dobro, nie zło. Głos ma dobro, nie zło. Głos ma dobro, nie zło. Głos ma dobro, nie zło. Nie bójcie się, ludzie. Głos ma dobro. Sebastian Riedel wystąpi jutro na trójkowym koncercie w Jastarni. 23.30 wracamy do klasyki rocka. Znany wydawca płytowy firmy BMG wydaje stopniowo, ale starannie klasyczne płyty Black Sabbath. Starannie to znaczy w czterokompaktowym boksie zawarty jest oryginalny zremasterowany album, odrzuty z sesji nagraniowej jako bonusy oraz koncert z trasy po nagraniu tej płyty. I w takiej właśnie wersji ukazał się w czerwcu album Sabotage. Album zespołu Black Sabbath Sabotaż w odczyszczonej i pięknie poszerzonej wersji został wydany w czerwcu. No a dziś mam dla Państwa świeżą wiadomość, że jeszcze w tym roku będzie ciąg dalszy. Oto 1 października ukaże się nowe wydanie Technical Ecstasy, a więc 7 albumu studyjnego Black Sabbath z 1976 roku. Nowy miks tej płyty zrealizował Steven Wilson, a ponadto w pakiecie Deluxe dostaniemy nieznane dotąd wersje poszczególnych utworów i nagrania koncertowe z epoki. Już dziś mogę się z Państwem podzielić jednym z nagrań z płyty Technical Ecstasy. Oto Backstreet Kids już w nowym masterze. Thank you. 1976 roku zespół Black Sabbath był już po artystycznym i finansowym rozwodzie ze swoim byłym menedżerem i śmiało realizował nowe pomysły, sięgał na przykład po instrumenty elektroniczne, no i tytuł tego albumu Technical Ecstasy nie był na wyrost, no choć trzeba pamiętać, że to jednak rok 76. To wszystko w takiej poszerzonej i odczyszczonej wersji będziemy mogli ocenić już z 1 października, a może jak praktyka wskazuje, nawet w programie trzecim kilka dni, może nawet kilka tygodni wcześniej. Zobaczymy. To teraz zmierzając już powoli do końca tego dzisiejszego nadzwyczajnego spotkania, mam dla Państwa jeszcze płytę, która, jak mi się wydaje, żadnych remasterów nie potrzebuje. Oto 18 i 19 października 1999 roku w Los Angeles odbyły się dwa nadzwyczajne koncerty, na których Jimmy Page wystąpił z zespołem The Black Crowes. Grano nadzwyczajnie repertuar Zeppelinów, Black Crowesów i bluesowe standardy. Koncertowy album Live at the Greek wydano rok później. Jumping out of love. wanna make a man feel real, real, real, real, real good. Jimmy Page and the Black Crowes, Life at the Greek. I taka płyta, proszę Państwa, leży sobie u mnie w domu na półce i nie używana od dłuższego czasu. Co by Państwo powiedzieli, gdyby za tydzień powróciła? Gdyby Państwo mieli ochotę wyrazić opinię w tej lub jakiejkolwiek innej muzycznej sprawie, proszę skorzystać z adresu internetowego dym@polskieradio.pl. No i to była roka klasyka według zmiennika. Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydawca, i Leszek Adamczyk, autor, przed mikrofonem. Dziękujemy. Surrender.